cała ulica. Złowroga cisza u schyłku dnia. Z tobą gorąca nudna bawnica. Wiesz co? Stanisław Sojka na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a jak zwykle, kiedy to na Budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś z Krakowa, Wladimirska. die if they try on a snowbound winter's day. Small paper birds fly away straight into a perfect sky. They'll fly if they try, finally free from here. They'll float in the stratosphere. I Władimirska. Dziś wielokrotnie do usłyszenia jako nasza piosenka dnia. Ponownie między innymi w porannej audycji po 8.30. Polecamy i zachęcamy także do nie tylko słuchania, ale oddawania głosu, bo rzeczywiście to nagranie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. 3:30. Za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe. Ktoś mówił pan, to ma w głowie strach, że ma. Ktoś mówił mi, czas spoważnić, by już ten wiek, żeby mieć trochę trosk. Ja to się cieszę byle czym, ja to się cieszę byle czym, to może być fakt, że kwitnie mak. I hak, co chciałbym wbić, lecz jak? Ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt i dżem, co z białych spodni je. I słońce, co rozlewia mi na twarzy biegi 303. I grad, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na wróble strach. Pieczony trup i kumpla ślub. Czarny kot i krzywe J, bo ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być ranny na zdrowia stan i pan, co mi rozkręcił kran. Słońce, co rozlepia mi na twarzy biegi 303 i grat, co mi na głowę spadł, dziurawy tak na próble strach, pieczony drób i kumpla ślub i czarny kot i krzywe J, bo ja cieszę byle czym, to może być zgrzyt niemownych płyt. I ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być. Wojciech Skowroński, ten, co się czesał byle czym. 12 minut po godzinie 4. No to już mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Spędzając gorączkę, otworzyłam wszystkie okna i drzwi i stoję w przeciągu, a w łazience czeka pełna kostek lodu kąpiel. Połączyłam kaloryfery sznurami sopli. Gdy podchodzisz, myślę, nie się z daleka, bo spalimy się. Niech pobije chłodem znów. Koniec zimy, temperatura wciąż rośnie i rośnie. Przebi śniegi, bez trudu wykwitły jak pleśń na kromce. Promieniami słońce smaga skórę bezlitośnie. Jak w ukropie, chcę chłodu, chcę cienia, chcę schronienia. kapustki i parzydełko. Na przekór tego, co słyszeliśmy przed chwileczką, sporo sygnałów od państwa tych pogodowych. Honorujemy trzy szybkie właśnie. No i usprawiedliwienie. Dobrze, usprawiedliwienie nieobecności już po chorobowym. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już w robocie, a po drodze do roboty minus dwa. Dobrze, nieobecność usprawiedliwiona. Dziś pan Leszek jako pierwszy telefonicznie. Mailowo dziś też usprawiedliwienie przyjęte po 16-miesięcznej nieobecności. Pan Darek z Będzina, za oknem okrągłe zero, ulice i chodniki otulone grubą warstwą świeżego, białego puchu. Z drogi na służbę pan Darek Będzin zamek dziś jako pierwszy mailowo. Serdecznie witamy ponownie w budzikowym gronie i jeszcze SMS-owo. Pan Andrzej z Tomaszowa Lubelskiego. Co to się porobiło, panie Budziku, nad roztoczem chmury? Minus dwa z góry pada, na dole marznie. Po prostu ślisko, a więc uważajmy. Tomaszów Lubelski, okolica. Dziś pan Andrzej jako pierwszy SMS-owo. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy budzikową brać przodownicką. Ciąg dalszych sygnałów od państwa i tych pogodowych i drogowych już za kilka chwil. 17 minut po czwartej. Cybilla i Madame, muzyczne wspomnienie sprzed lat, a wspomnień nie zabraknie także w muzycznym kalendarzu, ale to za nieco ponad godzinę. Zaglądamy do kalendarza i czwartek nam się jawi, drugi dzień lutego. Takie powiedzmy sobie nieformalne święto Trójki. Wczoraj odliczaliśmy do końca tego roku 333 dni, to był 32, a dziś 33 dzień roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, no oczywiście tak zaokrąglamy, ale niezmiennie cieszy nas fakt, że dnia przybywa. było już ponad godzinę i 20 minut. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Potrwa nieco ponad 9 godzin, to i tak jednak jeden z najkrótszych dni w roku, ale niech te minusy nie przesłonią nam tych plusów. Właśnie, że już tak delikatnie, kiedy to niebo pogodne z samego rana czy popołudnie wieczorem odczuwalne, że dzień dłuższy. Imieniny dziś Katarzyny, Marii i Miłosławy. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 2 lutego. Dzień dobry Państwu. Ty nie lubiłaś, gdy znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. I Renata Przemyka na budziku 25 minut po czwartej. Przypominamy sobie trzy daty z kalendarza. I tak w 1635 roku Holendrzy zajęli teren dzisiejszego Nowego Jorku i wówczas powstała osada o nazwie Nowy Amsterdam. To było 382 lata temu. W 1754 roku zmarł Giovanni da Pierluigi Palestrina, włoski kompozytor, czołowy reprezentant szkoły rzymskiej, którego twórczość obejmuje wyłącznie kompozycje churalne, a capella, jak msze, hymny, litanie, psalmy. Przypomnijmy, że skomponował aż 89 mszy. No i w 1863 roku urodziła się Maria Rodziewiczówna, pisarka, autorka poczytnych powieści i nowel, głównie z życia ziemiaństwa i ludu polskiego z kresów białorusko-litewskich. Do najważniejszych należą Straszny Dziadunio, De Vaitis i Lato leśnych ludzi. Maria Rodziewiczówna zmarła w 1944 roku. Trzy daty z kalendarza. To na teraz ciąg dalszy także kalendarza muzycznego. Już za niecałą godzinę. A za chwilkę, dosłownie, jak to zaśpiewa pięknie pani Chmurka, najświeższa prognoza na dziś, a to za 3 minuty i 33 sekundy. Już pani Chmurka, Mikromusic za nami. Przed nami najświeższa prognoza na dziś. Ależ pan synoptyk miesza z tą pogodą. Miał być mróz, a tu proszę, napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie, choć odczuwalna temperatura w drodze do pracy, no nie powiem, niby -2, ale jednak odczuwalnie chłodno. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami także marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy, to w wielu miejscach dziś takie przelotne opady, przelotne przymrozki tego, co spadnie, więc może być ślisko nie tylko na drogach, także na chodnikach. Wieczorem, głównie na zachodzie kraju, możliwe przejaśnienia. Wiatr południowy, słaby, choć w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w Bieszczadach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A na termometrach dziś najniższa temperatura na Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie -1, 0 plus 1 plus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do plus 5 stopni. tą twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki. Tą kobietą chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie pierwsza część budzikowego alfabetu i odpowiedź dziś najprawdziwsza z prawdziwych. Bliżej niż nam się wszystkim wydaje. Cóż to dziś? Taki wspólny mianownik. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych epok, różnych wykonawców, różnych gatunków muzycznych, ale jednak z muzyki rozrywkowej. Zachęcam. 71335, nasza skrzynka SMS-owa, to taka gimnastyka szarych komórek. Oczywiście podpowiedzi mogło być mnóstwo. Tą najważniejszą podpowiedź, myślę, codziennie podaję, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej. Cóż łączy trzy nagrania? Pierwsze już słyszeliśmy, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. A uzupełnienie prognozy pogody jeszcze od pana Michała z Myszkowa. Melduje i pozdrawia. Pan Michał melduje się o poranku z cudnie przysypanego Myszkowa. Biało, biało na południu kraju, także Częstochowe dziś zasypało. Drogowcy, no, z jednej strony nie śpią, choć w drugiej jedenastka od Kępna w stronę Poznania. Czarna, mokra, minus jeden. To od pana Jacka z trasy i jeszcze trzeci sygnał od pana Piotra, który to pozdrawia z Warszawy, gdzie prefiks na poziomie piątym. Radio na poziomie trzecim, ma buty na stopach, czyli biegamy, biegamy, biegamy. Bardzo gorąco pozdrawiamy, zazdrościmy i podziwiamy, tak należałoby powiedzieć. No to oprócz tej rozgrzewki biegowej, także rozgrzewka szarych komórek, tych muzycznych w budzikowym alfabecie, przypomnę, 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Mówiłem, że odpowiedź bliżej niż nam się wydaje? Chyba mówiłem. Nie będzie nas! Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał po dwie bomby na łeb. Kiedy budy tak cud, wszystkim na płatki wrzut, ty jak sen, w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Już cały świat będzie ty ciągnąć paść. Tak, tak, tak, będą kraje, że ty bałcie będziesz spać. Ty cię płuc, mamy stóp, jedno z tych kilku sztuk. Kiedy mózg myśli już tylko na bój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, bo lasu puszka z kwiatem. Nie będzie nas! Kiedy rąd tak kłopot, gdy już robi się płot, gdy ze sensu nie lęk, czy muzyka ma sens, kiedy gdzieś nie ten lit, wygramy się jedni, zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas! Nie będzie nas! Trójkowy budzik. Yeah! Odpowiedzi ciekawe. Dziś w budzikowym alfabecie bardzo pięknie za nie Państwu dziękuję. Tak podejrzewałem, że ten ostatni utwór może nakierować na rewolucję i taka właśnie odpowiedź padła. Był taniec, był też krzyk i B. Ale najprawdziwszą z prawdziwych nadesłał pan Maciek z Warszawy. Czyżby B? Na pewno B lub będzie w całości. Tak brzmi odpowiedź. No, tak naprawdę w całości odpowiedź brzmi nie będzie, bo i w tytule Anny Serafińskiej w pierwszym utworze, kiedy mnie już nie będzie, a jeszcze w drugim nagraniu nie będzie nas, no i przed chwileczką 1984, tu nie będzie rewolucji, a więc będzie, nie będzie w całości. Taki dziś był budzikowy alfabet. Pięknie Państwu dziękuję. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Szukamy tych najprawdziwszych z prawdziwych odpowiedzi. Bardzo się cieszę na poranną korespondencję. Czekamy mailowo, telefonicznie i smsowo. Za chwilkę sprawdzamy krajową, później zagraniczną listę obudności. ale za to jest piękny, piękny czwartek, o czym informuje pani Agnieszka z Wrocławia. Tego się trzymajmy. Południe Warszawy, minus dwie szybkie zmiany i do 10 wolny weekend. Dziś zaprasza do linii numer 44 warszawski motorniczy pan Michał. Bardzo dziękujemy. Pani Aga z Krakowa, też właściwie w pozycji takiej horyzontalnej, ale jest z nami. Bardzo dobrze. Pan Arek o tym, że na wschodzie mamy minus dwa, śniegu świeżego wczoraj doprószyło około 1 centymetra. Pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Robert jest z nami. Pozdrawia wszystkich, którzy buszują po internetach. Bardzo dobrze. Pan Paweł z Łosic informuje swoją obecność spod kołdry. Na zewnątrz minus jeden. Na dzień dobry także pani Aleksandra. Jeszcze minutkę i już wyjeżdżamy do pracy. Dobrze, poczekamy. Och, zdążyła też i pani Bożena z Częstochowy, z zasypanego pięknie opolskiego województwa. Pięknie dziękujemy. Pan Karol z Trzepnicy o tym, że dzisiaj minus pięć i pada śnieg. I z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy będą podążać do pracy właśnie w takich okolicznościach przyrody. No, pan Sławek to właściwie w robocie za kółkiem, już za kierownicą, włączona trójka. Wita i podpisuje listę obecności pan Sławek z Żytna. Pięknie dziękujemy. No i rzecz jasna, śledzimy także pomiar świeżej pokrywy śnieżnej. Pan Maciek i jego pies w Zawoi skrupulatnie wyliczone. Słabiutko, dziś tylko minus 0,1. To właściwie to ostatnie podrygi minusika. Niebo zachmurzone, nie widać gwiazd. Wokół świeży śnieg na starym, zależałym. Pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa przeprowadzony będzie, jak już przestanie chrapać, bo pies się jeszcze nie obudził. Do tego wiatr słaby. No, już wiemy, labladorze Bronisławie, prosimy tak głośno nie, ale gdyby już pan szanowny się to będziemy czekać na pomiar pokrywy śnieżnej. Zresztą nie tylko my, ale to już cała społeczność budzikowa wierzy w siły tegoż czworonoga. 4:44, tak śmignęła raz, dwa. My za chwilkę sięgniemy po zagraniczne sygnały od państwa. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. coś dopytują, czy to już. No jeszcze się nie wyspał, jeszcze chrapie, a czasami to może potrwać nawet i dobry kwadrans. Panie Maćku, tam możemy tak go szturchnąć albo coś, no bo to już ludzie się niecierpliwą czekają na ten pomiar pokrywy śnieżnej w Zawoi, w okolicach. Dobrze, my tymczasem zaglądamy do tych z Państwa, którzy troszeczkę dalej od naszego kraju, raju pani Ewa i pan Piotr podsyłają środowe dla nas już to czwartkowe pozdrowienia, a my odwzajemniamy jak zwykle spokojnej nocy i dobrego czwartku życzymy. List obecności także podpisuje pan Arek z rosyjskiej Moskwy. -2 śniegu dopruszyło tak koło 1 centymetra. Pozdrawiamy i witamy w budzikowym gronie. Jeszcze pan Piotr właśnie tak na drugą nóżkę melduje, że chmury, ale 20 stopni o poranku jest. Najważniejsze, że czwartek, już weekend za parę godzin. Pan Piotr jeszcze zdradza, że deskę do sandboardu nabył drogą kupna i jutro jedzie na pustynię testować na wysokiej wydmie. Taki właściwie chyba zwykły kawał blachy, ale jednak ile radości. Dubaj też już wstał i pan Piotr taką właśnie aktywność w ten weekend będzie czynił. No, czego to ludzie nie wymyślą. Bardzo gorąco pozdrawiamy. 20 stopni o poranku, no gorąco. Za 8:05. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. We'll be right back. nie, gdzie tam blacha? Pan Piotr Szybciusieńko podesłał, także decha jak się patrzy. Nie, nie, decha do sandboardu. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że i taka aktywność też wśród budzikowych słuchaczy. W Dosze pochmurno i wiecznie. Dziś ostatni dzień przed weekendem. No, pies pana Maćka, Maćkowy Psiur, zdobył sympatię między innymi u pani Ani. Pozdrowienia. Decha też na słuchu. Bardzo się cieszymy. Z Jaworzna, gdzie równo zero, pan Sławek. Jest też z nami pan Grzesiek z Myszkowa na termometrze plus jeden, więc zbyt długo ten śnieg, który to przykrył kołderką, się nie utrzyma. No i jeszcze z drogi Rawicz-Lubin, droga czarna, ale nie kiepska mgła, tak to formułuje Zimi z Czarnej Szwedki. Bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje, sprawdzone wprost z pierwszej ręki, właśnie z zakółka. Rzecz jasna, informujemy kierowców i jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. A jeszcze Starszak z Mordoru informuje a propos temperatury. U mnie równiusieńko 36,6. A i niech taka tendencja się utrzyma. Tego życzymy. Zdrowia. Zdrowia przede wszystkim. Co po piątej, rzecz jasna, życzenia dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów. Będzie muzyczne kalendarium, zapowiedzi dnia, będzie szelest prasy, no i ciąg dalszy utworów, które skutecznie budziły państwa w ubiegłym roku. Będziemy sięgać po kolejne miejsca i kolejne nagrania, a także coś z takim żalem, że nie wszystkie znalazły się w tej pierwszej dziesiątce. Coś około dziesiątki właśnie. Za 3 minuty 5. Warczy, straszy, groźnie ściąga brwi, wele generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify, szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci, pale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho, ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho, ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho, ho, cały wielki świat należy do mnie. Żaden z was do tej rangi wolnego poety. Bóg nie rzuci wam takich gwiazd na mundury i na epolety. Nie powierzy wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziecie na żadnej z map tajemniczej ojczyzny poetów. Wam czerwone wyłogi za rzeź, za morderstwo, gwałty i pożogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. Polskie Radio.